أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bu hafta Allah nasip ederse Kariya suresine vardık. Kariya suresinin tefsiriyle devam edeceğiz inşallah. Kariya suresi 11 ayetten oluşuyor. Ve 10 ayet olduğunu söyleyenler de var. Çünkü son bir ayet var. O bir mi? İki ayrı parça mı? Burada ihtilaf edilmiş. Hilafsız bir şekilde ittifakla sure Mekke'de inmiş bir sure. İbn Abbas radıyallahu anhuma Mekke'de indiğini söylemiş. İbn Merdevey bunu tahric etmiş. İbn Abbas'tan nakletmiş. El-Kariya mana itibariyle cehennemin isimlerinden aslında bir isimdir. El-Kariya, Hutame gibi, En-Nar gibi, Cehennem gibi. Yani bunların hepsi aslında cehennemin farklı isimleri ama cehennemi ifade ediyorlar. Kariya da böyle bir kelime. O yüzden ayetin ilk parçası El-Kari'atu mel-Kari'a. Yani o Kari'a nedir? Dediğimiz gibi Kari'a'nın manası cehennemin diğer ismi oluşudur. Kur'an'ın bu özellikle kısa surelerde Allah'ın bizi öğretmeye çalıştığı ve bize üzerine vurgu yaptığı bir nokta var. Allah subhanahu ve teala Arapça lügatın üzere indirdiği için bu kitabı ve Arapça'da bir şeye vurgu yapmak istediğiniz zaman, bir şeyin önemine işaret etmek istediğiniz zaman veya onun değerini, kadrini, kıymetini yükseltip tazim etmek istediğiniz zaman dersiniz ki مَا هَذَا مَسَبُ şu ve bu nedir? Karşılığında soru sorduktan sonra kendisi cevap verir. Bu bahsedilen şeyin kadrini ve kıymetini, tazimini arttırmak içindir. مَلْقَارِعَ yani o kari'a nedir yani? Sen nereden bileceksin? وَمَا اَدْرَاكَ مَنْ قَارِعَ sen nereden bilirsin o kari'a nedir? Allah haber vermezse biz nasıl bileceğiz? Yani ilmin kaynağı Allah subhanahu ve teala'dır. Vahiy ondan bize gelir. O bize nasıl öğrettiyse öyle inanırız. Her meselede bu böyle. Yani en dinin asıl olan meselelerinden, dinin en ince furu meselelerine kadar bütün meseleleri Allah'ın öğrettiği gibi biliriz. Yoksa hevamız, aklımız, çevremiz, etrafımız bunlar değildir bizim doğru veya yanlış diye belirleyeceğimiz asılları veya esasları belirleyen. Allah nasıl öğrettiyse öyle biliriz. Peygamber de Allah'ın öğrettiğinden başkasını bilemediği için ki bunun açık delillerinden bir tanesi hangisidir? Ashab-ı Kehf kıssasıdır değil mi? Gelip sordular dediler ki Ashab-ı Kehf hakkında bize haber ver eğer gerçekten sen gerçek peygambersen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ne dedi? Gidin gelince cevap vereceğim dedi. Tabi peygamber sorsam inşallah demediği için ve vahiy peygamberin isteğine göre gelmediği için vahiy Allah dilediği zaman gönderiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç gün hatta daha da uzun bir dönem vahiy alamadı. Hatta müşrikler alay ettiler. Dediler ki bak Muhammed'i Rabbi terk etti, Muhammed'i Rabbi bıraktı aleyhissalatü vesselam. Bu şekilde alay yani dilleriyle eza ki bunu çok yapıyordu kafirler. Müşrikler de yaptılar bunu. Ehli kitap da yaptılar bunu. Ayet-i kerimede Allah subhanahu ve teala diyor ki o ehli kitap size dilleriyle ezadan başka bir şey yapamazlar diyor. Ayet-i kerimede. Yani her zaman dille ne yapılmıştır arkadaşlar? Müslümanlara eza edilmiştir her zaman. Dolayısıyla bahsettiğimiz gibi o dönemde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu meselede ben inşallah demediği için ben size haber vereceğim dediği için Allah subhanahu wa ta'ala peygamberi terbiye etti. Ki peygamber olması hatadan münezzeh olması demek değildir. Evet peygamberlerin genel olarak ismet sıfatı vardır. Ama bunlar dediğimiz gibi o sıfatı bozmazlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ayet nazil olunca anladı. Allah dedi ki eğer bir şey yapacaksan de ki inşallah. Allah dilerse de ondan sonra konu vaat edeceğin şeyi vaat et. Ve Allah subhanahu wa ta'ala artık Ashab-ı Kehf'in hali hakkında haber verdi. Bilgi verdi Ashab-ı Kehf'in halinden ve ahvalinden. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bunu müşriklere anlattı. Anladılar ki peygamber gerçekten peygamber. Ama zalimler iman ettiler mi? Yok. Yani sanki hangi kafir, fasık, bidatçı, sapık kavme delil getirdiğinde, delilin doğruluğunu anladığında hangi kavim ikrar etmiş ki senin anlattığın doğrudur? Ve senin iddia ettiğin doğrudur diye. Hatta anladıktan sonra düşmanlık etmeye başlamışlar. Bırakın ona teslim olmayı, dost edinmeyi, onun için uğraşıp çabalamayı. Ona düşman olmaya kalkmış sapıklar her zaman. Dolayısıyla da dediğimiz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir imtihanla terbiye edilmiş oldu. Bu dediğimiz gibi Allah subhanahu ve teala'nın bir uslubudur, bir menhecidir, bize bir talim metodudur. O yüzden Allah burada kariye kelimesini de yani cehennemin diğer adı olan ismi de tazim etmek için böyle bir üslup kullanmıştır. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ O gün insanları nasıl göreceksin? Korkudan her tarafa yayılmış, saçılmış, dağılmış. Kim nereye gittiğini bilmiyor. Şimdi düşünün, savaş zamanlarını düşünün. Yani düşünün İstanbul'un tam ortasına bir bomba düşmüş. Ne olacak? Çil yavrusu gibi herkes kaçacak yani. Korkudan ne yapar? Panik, telaş havası böyle bir şeydir. Hatta savaşta her zaman söylenir ya saldıran kazanır diye. Niye? Karşı taraf hazırsızdır, panik halindedir, buna hazır değildir. Ama saldıran taraf zaten hazırlıkla beraber gelmişler. Öyle değil mi? Yani onlar bu konuda güçlüler. Allah subhanahu ve teala da o günün korkusunu ve dehşetini anlatırken diyor ki onlar öyle bir haldeler ki dağılmış, saçılmış, panik içerisinde koşuşan, koşarken insan birbirine çarpar yani. Hatta izdiham olur değil mi? Öyle aşırı yoğun anlarda ezilen, ölen insanlar olur normalde. Düşünün yani ta Adem'den kıyamete kadar var olan insanların hepsi bir arada ve herkes bir tarafa kaçışıyor. Topraktan çıkmışlar, yeniden diriltilmişler. Herkes bir tarafa kaçışıyor. Dostluklar artık bitti. Akrabalıklar da bitti. Herkes nefsim nefsim, canım canım diye kendi canına, canı çıkarken nasıl düşüyor insanoğlu. Herkes düştü canının derdine. Artık dost kalmadı. Dünyadayken çıkar dostlukları, dünyadayken mal dostlukları, dünyadayken makam dostlukları, dünyadayken ne dostluk varsa hepsini yapanlar ayette dediği gibi el-ahillâ aduvun ba'duhum ba'den. O gün dostların bir kısmı bir kısmına artık düşman kesilmiştir, düşman olmuştur. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْسُوسِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْاِهْنِ الْمَنْفُوشِ O gün dağlar da o kıyametin dehşeti sura üfürüldüğü zaman herkes her tarafa kaçıştığında ki o büyük bir sesle gelecek geçen hafta anlattığımız gibi o anda dağlar da yün var ya kel-ihin, ihin müfessirlerin çoğu demişler ki yündür. Hani doğuda biliriz yani annelerimiz önceden yün döverdiler şimdi kalktı da o. Mesela o ellerindeki sopayla yünü döverken sopanın ucundan havaya saçılan yünler vardır. Hani sopayı vurur yün topluluğun tam ortasına havaya böyle yünler saçılır ya. İşte diyor dağlar böyledir o kıyamet günü. Yani etrafa saçılan yünler misalidir diyor. Dağlar her şey yerinden oynatılmış topraklar. O gün dehşetli bir gün. Allah bizi o güne ulaştırmasın. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ O kıyamet günü, din günü artık tek konuşacak merciğin Allah olduğu. Tek hüküm verecek merciğin Allah olduğu. Hakları, hukukları sahiplerine dağıtacak tek gücün, tek merciğin Allah olduğu. O büyük günde ki o gün herkes hak sahibi hakkını alacak. Zalimlerin pisliği, foyası ortaya çıkacak. Kimin mazlum olduğu ortaya çıkacak. Yani bizim atasözlerinin deyişiyle ak koyun, kara koyun o gün belli olacak. فَمَنْ ثَقُلَدْ مَوَازِينُهُ Kimin terazisi ağır basarsa. Şimdi terazi ağır basınca direkt akla gelen şey nedir? Akla gelen şey çok ameldir. Oysa ki çok amel, ihlas olmadığı müddetçe havaya atılmış bir toz parçasıdır. Yani hiçbir değeri yoktur, hiçbir tesir etkisi yoktur. İçerisinde ihlas yoksa, içerisinde takva ve Allah rızası yoksa, öyle insanlar gelecek ki amiletun nasibet aslana rahamiye çalışmış yorulmuş namaz, oruç, zekat, hac, cihat, emri bil maruf, nehy anil münker, ilim okumak, ilim anlatmak hepsi var içinde. Ama içi boş. Dünyada eşekliğini çekmiş, çok özür diliyorum sözüm meclisten dışarı hamallığını yapmış ama içinde ihlas yok. İhlas. Amelin hepsi uçmuş gitmiş. Havaya saçılmış toz parçası. O yüzden mizanın ağırlığı din günü ihlasla ölçülecek arkadaşlar. Zaten bunu anlatmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mesud'un faziletini anlatırken rivayetlerde bir gün misvak kesmeye ağaca çıkıyor. Biliyorsunuz hurma ağaçlarından kesilen, elde edilen ufak sopa parçası. Dişleri temizlemek için. Çıktığı zaman bacakların inceliğini görüyorlar, alay ediyorlar. Diyorlar şunun haline bak, ne kadar küçük bacakları, ne kadar ufak, çocuk gibi yani. Hatta çocuktan bile küçük ya. O kadar cılız, zayıf bir sahabe Abdullah İbni Mesud. Ama öyle bir adam var ya, Mekkeli müşriklerin en azgın, en güçlü olduğu dönemde Kabe'nin yanında gitmiş, Allah'ın ayetlerini okumuş, dayak yemiş bayılana kadar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim gidip okuyacak dediği zaman o cesur atlamış. Yani en ufak yok mu? Koca koca adamlar arkalara, işte kolonların arkalarına, ne bileyim birbirlerinin arkalarına saklanmışlar. Peygamber gözümüze bakıp sen gidip okuyacaksın demesin diye. O zayıf cılız adam demiş ki ben okurum. Demiş sen dayanamazsın, otur aşağı. Bir daha teklif ediyor, gene kimse çıkmıyor. O cılız İbni Mesud çıkıyor. İnsanlar o inceliğiyle alay edince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki alay etmeyin diyor. Onun ayağı Uhud dağından daha ağır basacak mizanda. Amellerin tartıldığı terazide. Yani şimdi her şey eğer çokluk, azlık bu gibi miktar matematiksel ölçülerle olsaydı ahiret günü İbni Mesud'un ayağı değil çok iri, şişman bir adamın daha ağır basması gerekirdi. Ama ayak Uhud dağı kadar ağır basıyor. Ve başka bir rivayette o gün diyor öyle bir insan getirilir, iri, cüsseli, teraziye konur da sivrisineğin kanadı kadar ağırlığı olmaz adam. Niye? İçi boş, kütük gibi. Vur ancak ses gelir, bomboş iç. Boşluk sesi geliyor, münafıkları anlatıyor ya. Konuşsalar sözünü dinlersin, şekline baksan sen taaccüp edersin. Aa ne güzel adamlar ya, Allah böyle güzel yaratmış bunları dersin. Öyle insanlar konuştular mı sözleri dinlenir ama Allah diyor ki duvara yaslanmış kütüktür onlar. İçi boş, vur vur ses gelsin sadece. Dolayısıyla o günün ağırlığında Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala terazileri koyacak, amel terazilerini ve o amel terazilerinde amellerle beraber kişinin kendi zatı, kişinin kendi vücudu, eti kemiği de konacak. Ama tabii kilo dünyada olduğu gibi biri 50 kilo, biri 100 kilo değil, ihlasın ağırlığı basacak o terazide. O yüzden terazinin ağırlığı ihlas ağırlığıdır kardeşler. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةَ الرَّادِيَةِ O öyle bir yaşam içerisinde olacak ki, razı olunan bir yaşam onu bekliyor. Razı olacağı, mutlu olacağı bir yaşam onu bekliyor. Şimdi bak, dünyada herkesin aradığı şey nedir? Kafiri Müslümanı, dinlisi dinsizi, yaşlısı genci, zengini fakir hepsi ne arar? Mutluluk arar, mutluluk. Ama kimse razı olduğu hayatı bulamaz. Zengin hayatından razı değildir, fakir hayatından razı değildir. Dindar hayatından razı değildir, dinsiz hayatından razı değildir. Yaşlı hayatından razı değildir, çocuk hayatından, kimse hayatından razı değil. Niye? Dünyada mutluluk olsaydı o zaman insan ahirete iştah duymazdı. O zaman cennete iştah duymazdı. O zaman Allah'a kavuşmayı kerih görürdü insan. Eğer dünyadaki her şey lezzet verseydi insan dünyaya yapışırdı. Dünyaya bağlanırdı. Allah istemiyor ki mümin kulları dünyaya yapışsınlar. Niye? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahibi hadiste diyor ki kim Allah'la karşılaşmayı kerih görürse Allah da onunla karşılaşmayı kerih görer. Kim de Allah'la karşılaşmayı temenni ederse Allah subhanahu wa ta'ala da onunla karşılaşmayı temenni eder. Yani insan dünyadan uzaklaştığı oranda ölümü temenni eder. Ama Yahudiler ayette dediği gibi onlar temenni eder ki 1000 sene onlara ömür verirsin. لَوْ يُعَمَّرُوا أَلْفَ سَنَةً 1000 sene ömür verirsin de 1000 sene yaşasın. Niye? Bu neden? Ayette dediği gibi بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ Elleriyle sundukları sebebiyle. Bizi Allah'tan uzaklaştıran, bizi ahiretten uzaklaştıran, bizi ölümden korkutan şey günahlarımızdır arkadaşlar. Başka bir pislik değildir. Bizi gene Allah'a yaklaştıracak olan, bizi gene Allah'a kavuşmayı özlem duyduracak. Yani insan sevdiğine sevgi duyar ya arkadaş. O dille olmaz. Kalp titrer, kalp yanar ya. Uyuyamazsın sabaha kadar sevdiğin kız olsa. Ona özlem hasret olsa şöyle dudaklarından kalbine doğru bir şeyler akar burandan içinde. Peki Allah'a karşı, ahirete karşı, cennete karşı insan bunları hissetmez mi? İhlas yok olursa hissetmez. Allah niye kafirlere ölü diyor yaşayıp nefes almalarına rağmen? Ölü diyor onlara. Ölü diri gibi midir diyor. Yani diri gibi olur mu ölü? Ya Cesedin nefes alması, ruhun varlığı demek değildir yaşıyor. Kalp ölmüş, en büyük hastalık hissedilmeyen hastalıktır. En tehlikeli hastalık budur. Grip olsan hapşırırsın, burnun akar. Öksürürsün, halsiz düşersin, hastalık belli. Kanser olsan senelerce ortaya çıkmaz, bir anda patlayıverir, öyle mi? 5 senesi var ardında, erken teşhis olsa tedavisi olur değil mi? Kalpler ölmüş, hastalığın farkında değil insan. Kalp bitmiş, yok olmuş, hastalığın farkında değil insan. En büyük bela ve musibet, fitne budur. Allah kime afiyet verirse bundan uzaklaştırır. Ki Allah çok azına tövbeyi nasip etmiştir bu halden sonra. Bu halden sonra çok azına Allah tövbeyi nasip etmiştir. Selefin dediği gibi nice sapık diyorlar, bidata düştüler, bidata düştükten sonra ihlasa yapıştılar ki o bidattan, sapıklıktan çıksınlar, güç yetiremediler çıkmaya diyor. Çıkamadılar içinde. İhlasa yapışmış adam muhlis, dinini Allah'a, bir kere sapıklığa girdi. O dipsiz kuyu gibi, çıkamaz onun içinde. وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kimin de terazileri hafif basarsa, dedim ya az önce, terazinin ağırlığı veya hafifliği amelin çokluğu ve azlığıyla değil, amelin içerisindeki ihlasla belli olur. Allah için yapılıp yapılmamasıyla. İnsanların ağzına bakarak ibadet eden adam var ya, ben ona müjdeliyorum, cebine bir tane cehennem bileti koyarım kaşeyi vurup. İnsanların ağzına bakarak din yaşayan adam. İnsanlar desinler diye, insanlar takdir etsinler diye. O cehenneme gider. Çünkü Allah'a kulluk edenler sadece hakikate ulaşırlar, doğruya ulaşırlar. Öbür geri kalanlar insanlar razı etmeye çalışırlar. Ama onları da razı edemezler. Çünkü insanlar asla razı olmaz. Allah Resulü'nün dediği gibi Bukhari Müslim ittifak ettiği hadiste. Eğer insanlara davaları verilseydi iddia ettikleri şey birbirlerinin kanlarını ve mallarını isterdiler. E nasıl birbirlerinden razı olsunlar kardeşim? Zor yok yani, mümkünatı yok. İnsanlar birbirinin kanlı malını ister. O terazinin hafifliği de ihlasın azlığıdır. Yoksa amelin çokluğu değil. Delil mi? Bitaka hadisi, meşhur bitaka hadisi değil mi? Adam biri gelmiş kıyamet günü. 99 tane defter, 99 defterin içi de günah dolu. Defterin uzunluğu, içindeki yazılan günahlar da gözün alabildiği kadar. Muddul basar. Göz nereye kadar görüyorsa oraya kadar. Bir kefeye konmuş. Demişler hayırdan nasibin var mı? Demiş benim yanımda hayırdan hiçbir şey yok ki. Demiş ki var. Allah subhanahu teala. Ve melekler getirip bir kart getirmişler. Üzerinde la ilahe illallah yazıyor. Tabi mücerred telaffuz değil yani. Adam tevhid ehli biri, günahkar biri ama tevhid sahibi. Getirildi o, bir kefeye konuldu da o bir kefe diyor 99 günaha ağır bastı. Niye? İhlasla yaşanmış bir tevhid var. Allah'a ibadette birlemek. İbadeti yalnız Allah için yapmak, insanlar desin diye değil, insanların ağzına bakarak değil, insanların konuşmalarına bakarak değil. Sadece Allah'ı razı etmek için. Bakın Veysel Karahan diye biri var. Sofiler sahip çıkıyor da o Müslümanların daha çok sahip çıkması gereken bir adam. Allah kendisinden razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, aleyhissalatu vesselamın kendi döneminde yaşadığı ama peygamberi hiç görememiş, ama peygamberin kendisini överek bahsettiği o salih kulun duasını alın dediği bir adam. Yani yeryüzü Ebu Bekir'i tanıyorken, yeryüzü Ömer'i tanıyorken peygamberin yanında, yeryüzü Osman'ı, Ali'yi tanıyorken kimse onu tanımıyor. Uveys el-Karani yani. Uveys el-Karani. Uveys el değil Türklerin söyleyeyim. Uveys. Uveys el-Karani. Peygamber ona hırkasını hediye etmiş. O Allah'ın velisi. Kimse tanımıyor. Çoban, deve çobanlığı yapıyor Yemen'de, Sana'a'da, başkentinde. Peygamber hürmet etmiş. Sahabe onu bulunca ağlıyorlar, sarılıyorlar. Peygamberi hürmet ettiği adam diyorlar ya. Peygamber hürmet etmiş ona. Kimse tanımaz etmez. İns cin bilmez. Allah ona vahiyle söylemiş. Benim orada bir velim var. Niye? O ibadetini sadece Allah için yapmış. Amelin çokluğu, azlığı, şöhretin varlığı, yokluğu, başarı, başarısız, bunların hiçbiri değil ölçü. Ölçü, Allah'a ihlasla ibadet edebilmek. Bu varsa terazi ağır basacak. Bu yoksa çok hafif basacak. فَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينِهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَ Artık onun da anası haviyedir. Yani son durağı uçurumdur yani. Onun varacağı yer uçurum, kuyu yani. O cehennem kuyularından bir kuyu. وَمَا اَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ هَامِيَ O nedir? Yani o bahsettiğimiz çukur nedir? O da diyor, kızdırılmış ateştir. Yani hazırlanmış, kızgın, şiddetli bir ateş. Tabii müfessirlerin hepsi bu ayetin tefsirinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan İmam Ahmed'in Müsned'inde tahric ettiği, Müslim'in şartlarına göre çıkardığı sahih hadisleri, özellikle İbn-i Kesir çıkarmış birçoğunu. Orada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cehennem ateşini anlatırken diyor ki, dünya ateşinin 70 katıdır. Allah diyor, başka rivayetlerde onu 2 kere denize daldırdı. O cehennem ateşini siz öyle aldınız. Yoksa normalde 70 parçanın bir tanesi, yani 70 kere 69 derece hafifletilmiş. Hafifletildikten sonra Allah 2 kere suya daldırmış, çıkarmış. Ondan sonra insanların hizmetine vermiş ki insanlar o ateşi korusunlar. Yani kullansınlar daha doğrusu kendi işleri için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allah onu denize batırıp çıkarmasaydı 2 kere hiçbiriniz kullanamazdınız o ateşi. Düşünün, sahabe diyor ki, ya Resulallah, 70 kere arttırmaya, 2 kere denize daldırmaya gerek yok. Dünyadaki hali bile yeter azap olarak. Dünyadaki hali ateşin yeter. Yani kaldı ki cehennemdeki o hal. Allah bizi ondan afiyette kılsın. Allah o günün şiddetinden, cehennemin azabından boyunlarımızın ipini Allah azat etsin. Sonra Tekasür suresi var. Bu sureden sonra sırada. Tekasür suresi de bir görüşe göre Mekke'de nazil olan, diğer bir görüşe göre Medine'de nazil olan bir suredir arkadaşlar. Sure 8 ayetten oluşmaktadır. Özür dilerim. Ve tekasür Arapça tekatere çoğaltmak manasında kullanılmıştır. Arapça çoğaltmak manasında kullanılmıştır. El-hakumu tekasür de çokluk tutkusu sizi oyaladı, geç bıraktı. Yani el-hakumu tekasür hatta zurtumul makabir. Kabirleri ziyaret edene kadar çokluk sizi aldattı. Yani çokluk yorum yapılırken müfessirler demişler ki malları çoğaltmak, eşleri çoğaltmak, çocukları çoğaltmak. Ne bileyim, dünyalık insan için meta olan, fayda olan, insana sevimli olan ne var? Hepsi var bunun içerisinde. Çoğaltmak sizi alıkoydu. Bugün çokluk da çok insanı alıkoydu hakka tabi olmaktan, değil mi? Herkes hakkı neyle ölçüyor? Çoklukla ölçüyor. Ha bak, çok buraya mı gelmiş, buraya mı gitmiş? Ya çokluk nedir ki ya? İnsanların çoğu وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَفْقَهُونَ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Özür dilerim. İnsanların çoğu bilmez, insanların çoğu şükretmez. İnsanların geneline vurduğun zaman çoğunluk bilmez zaten. Ama mümin has kullara vurduğun zaman onların çoğunluğunun dediği Müslümanlar için kıymetli ve değerlidir. O yüzden geçmişteki selef-i salihin, Allah hepsinden razı olsun, geçmiş fakihler, bidatlar çıktığı zaman bütün sünne kitaplarında bir ibare kullanıyorlar. Onun adı da şu. Diyorlar ki, bu bidat sapıklıklarından sevadul azama yapışarak kurtulursunuz diyorlar. Arapça sevadul azam en büyük kalabalık, karanlık demektir. Yani sevad, Arapça kalabalık büyüdükçe ne olur? Bir karartı çoğalır, değil mi? Büyük kalabalığa tabi ol ki bu bidatlardan çıkasın demişler. Ama kimin içerisinde? Müminlerin içerisinde. Yoksa şeriatta hiçbir zaman çokluk illet veya kıstas olarak zikredilmemiştir. Çünkü insanların çoğu cehalet üzeredir. İnsanların çoğu şirk ve batıl üzeredirler. Allah subhanahu wa ta'ala bu surenin ilk ayetinde de çoğaltmak insanlara alıkoydu diyor. Bu dediğim gibi çoğaltmanın keyfiyeti noktasında müfessirler uzun uzadı izahlarda bulunmuşlar. Gerçekten de insanlar mal, çoluk, çocuk, yani bunları arttıracağız derken ömür bitiyor yani. Yani 5 sene önce başımıza gelen bir iş, 6 sene önce başımıza gelen bir iş. Şu anda dün gibi hatırlayabiliriz. Ya 6 sene ne zaman geçmiş, 7 sene ne zaman geçmiş, 8 sene ne zaman geçmiş. Bakacaksınız öyle böyle koşturmacayla ömür bitecek. Bari her attığımız adım Allah için olsun ki bu koşturmaca boşa gitmesin. Bir şeylere koşturacağız. Bir şeyleri yapacağız. Bari Allah için olsun ki o koşturmaca kıyamet günü Allah korusun boşa gitmesin. Hatta zurtumul mekabir. Yani kabirleri ziyaret edene kadar, yani ölene kadar. Herkesin ziyaret edeceği durak. Kella sevfe te'lemun. Hayır. Andolsun bileceksiniz. Dünyadayken zaten müminler bilmiyor muydu? Kur'an'dan ayetler, sünnetten hadisler zaten hep aynı günü anlatmıyor muydu? Zaten bakın, bilmek derece derecedir. Birincisi ilmel yakin denen, yani Allah'tan ve Resulünden işittiğimiz ve kabul ettiğimiz, iman ettiğimiz şeylerdir. Bunlar ilmel yakındır. Kelle sefe te'alemun. Thümme kelle sefe te'alemun. Yine hayır yemin olsun ki iyice bilecekler. Ne zaman bilecekler? Artık aynel yakın olacak. Nerede olacak o? Daha kabrin yolculuğuna başlar başlamaz ölüm anı geldiği zaman. فَكَشَفْنَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ. Bugün artık sendeki örtüyü kaldırdık, bakışın da çok keskindir diyor Allah subhanahu ve teala ayet-i kerimede. Yani ölüm geldiği anda zaten meleklerin gelişinden anlayacaksın nereye gideceksin. Çünkü ayette diyor, melekler o mümin kulların canını alırken derler ki, ey Allah'ın kulları müjdelenin. Allah'ın rahmeti ve fazlıyla. Kafirlere geldikleri zaman da diyecekler. Size de azapla size müjde haber veriyoruz yani. Sizi de bundan korktu. Meleklerin gelişiyle zaten insan artık anlayacak. Perde kalkmış, her şey kesin. Açık ve gözünün önünde. Bu işte o zaman aynel yakın, yani ayn Arapça göz demek. Aynel yakın olacak. Gözle görülen şey olacak. Şimdi bir şeyin anlatılmasıyla gözle görülmesi bir midir? Asla. Ya mümkünatı yok yani. Anlatılması, onun ilimle bilinmesiyle gözle bilinmesi aynı değildir. Kelle lev te'alemûne ilmel yakîn. Hayır, yemin olsun ki onlar ilmel yakîn önce bilecekler. Sonra da le teravunnel cehîm. Ateşi, cehennemi de görecekler. Şimdi bakın, burada kabir azabının delili var bu surede. Ali radıyallahu anhu öyle söylüyor. Bu sure inince diyor, biz kabir azabının var olduğuna iman ettik diyor. Ali'den böyle bir rivayet var. Neden? Şimdi anlayacaksınız. Çünkü sümme lafızları var. Önce bura, sonra bura, önce bura, sonra bura diye. Sümme le taravunna haynel yakîn. Sonra da gözüyle görecek. Önce ilmel yakîn görecek. Ateşe girecek. Sonra da aynel yakîn cehennemi gözüyle görecek. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ. O günde nimetlerden sorguya çekilecektir diyor. Şimdi ayetlerin sıralamasına baktığınız zaman ilmel yakîn, aynel yakîn artık insanın kabirde bir şeyleri, yani azabın ve mutluluğun mukaddimelerini görmesiyle artık ne oluyor? İnsan aynel yakîn olayı müşahede etmeye başlıyor. Sonra ardından göreceği o aynel yakîn olan şey de cehennemin ve cennetin, yani mukaddimesi yapılan kabirde. Önce mukaddimesi yapılan azabın veya müjdelemenin şeyde, siz söyleyin abi, gerçekten içerisine girerekten o cehennemin veya cenneti, artık o ilmin, ilmel yakın olan o bilginin artık aynel yakın olup kesinliğe ulaşmasıdır. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala da burada dikkat ederseniz bir şey işaret ediyor. İnsanın bu çoğaltma sevgisinin, insanın bu çoğaltma isteğinin neyle yok olur? Neyle yok olacağını işaret ediyor. Dünya sevgisinden uzaklaşmak, dünya malını bırakmak, ahireti ve cehennemi tefekkür etmek, din gününü tefekkür etmekle ancak insan bu çoğaltmaktan kurtulabileceğini Allah işaret ediyor. Çünkü surenin girişinde kabri anlatmadan, kıyamet günü olacakları anlatmadan önce Allah neye işaret ediyor? Sebebe. O da ne? El-hâkumut tekâthur. İnsanları geri bırakan, hayırdan geri bırakan çoğaltmaktır. Maalesef bugün birçok insanın da fitnesi, belası budur. Allah bize bundan da ne yapsın? Afiyette kılsın. Sonra diğer sure, Asr suresi, hepimizin bildiği Medine'de indirilen bir suredir. İttifakla 3 ayettir. Hatta Kur'an en kısa surelerindendir ama en kısası değil. En kısa sure biliyorsunuz. İnne a'teyna kelkevfer fesalli li rabbike vanhar inne şaneke huvelebter. Kevser suresidir. En kısa Kur'an'daki sure. Asr suresi de 3 ayettir. O da ona yakın, yani kısa bir suredir. Asr, biliyorsunuz ki asr andolsun Türkçe'ye de geçmiş. Zaman dilimidir. Herkesin bildiği üzere. Biliyorsunuz daha önce de defalarca anlattık ki Allah yarattığı şeyler üzerine yemin eder. Vel asri innel insane lefî husrin. İnsan hüsrandadır, delalettedir ve sapıklıktadır. İlla ancak şunlar hariç, ellezine, onlar ki, o insanlar ki, âmenu ve aminus salihat, iman eder, salih amel işlerler, ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr, hakkı ve sabrı birbirlerine ne yaparlar? Tavsiye ederler. Hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye ederler. İmam Şafii Rahimullah diyor ki, eğer bir insan Asr suresini anlar ve onunla amel ederse, o ona dinden yeter. Asr suresini anlar ve o asır suresine amel ederse o ona yeter de artar. Neden? Yani baktın mı çok basitmiş gibi görünüyor, değil mi? Burada iki tane şey var. Sabır ve hakkı tavsiye. Çünkü belalar, din yaşayınca gelecek olan belalar ki adamın biri peygambere gelip diyor ki aleyhissalatü vesselam'a ben seni çok seviyorum. İstiyorum ahirette de seninle olayım, yanında olayım, sana benzeyeyim. Resulullah diyor ki o zaman belaların yağmur gibi akmasına hazır ol kendine. Eğer sözünde sadıksan, istediğinden sadıksan belalar sana yağmurun yağdığı gibi gelecek. Burada hadisin devamında da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah belayı sevdiği kullarına imanları mertebesinde verir. En çok belayı peygamberlere vermiştir. Peygamberlerden sonra velilere, sonra salihlere, ondan sonra da imanın derecesine göre Allah subhanahu teala müminlere bela ve musibet göndermiştir. Dini yaşarken ki bu bela ve musibetlere sabretmek ise işte iman budur. Yüzüp kuyruğuna gelip batan çok insan var. Değil mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste dediği gibi. Kişi cennet ehlinin ameliyle amel eder, cennetle arasında bir arşın kala, kitabı önüne geçer, kaderi önüne geçer de cehennemliklerin amelini işler, cehenneme girer. Kişi cehennemliklerin amelini işler, cehennemle arasında bir arşın kala, cennetliklerin amelini işler de cennete girer, kitabı önüne geçer, cennete girer diyor. Hiçbirimiz hangi hal üzere öleceğimizden emin değiliz. Bu neden? Çünkü insan sabırsız bir varlık. Başına gelen belalara, başına gelen musibetlere sabredip edemeyeceğini bilemez. O yüzden Allah kitabında müminleri birçok yerde vasfederken sabırla sıfatlandırmış. Mesela وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَفْيِ وَالْجُعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَةِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Andolsun ki açlık, korku, mallardan ve nefislerden azalma yani ölümle ve malın kaybolmasıyla ve beraberinde ekinlerin azalmasıyla beraber Allah bizi imtihan edeceğini söylüyor. Sonunda da diyor ki وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Sabredenleri müjdele. Dinde imamiyete ulaşanlara bakacaksanız her zaman anlattığım gibi لَمَّا صَبَرُوا Ne zamanki sabrettiler. وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُقِنُونَ Ayetlerde yakinen iman ettiler, dinde imam oldular. Gene Allah subhanahu wa ta'ala Beni İsrail'e yardımını ayette ifade ettiği üzere لَمَّا صَبَرُوا Ne zamanki sabrettiler, biz de onlara yardımımızı yazdık diyor. Farz kıldık artık yardımımızı. Allah hangi kavme yardımı farz kılmış? Sabreden kavme kılmış. Hendek Savaşı. Medine'de bir avuç Müslüman var, hepsi hicret etmiş bir yere toplanmış. Her taraftan Medine muhasara altına alınmış. Ahzab Savaşı deniyor çünkü ehli kitap müşrik, mecusi ne kadar kafir varsa o dönemde bugün Müslümanlar için toplandıkları gibi o günde toplanmışlar. Her taraftan Medine'yi sarmışlar, bütün kapıları kapatmışlar, saldırıyorlar. Günler sürüyor ambargo, muhasara. Günler sürüyor, günler. O günler boyunca biten erzak, o günler boyunca hastalananlar, o günler boyunca ölenler. Savaş bu da. Birileri ölüyor. Moraller bozuk, her taraftan düşman sarmış. Hendek kazıyorlar, ya taş var taş. Kıramıyorlar, peygamberi çağırıyorlar aleyhissalatü vesselam. Getiriyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, getiriyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Bismillah deyip bir tane vuruyor kayaya, sert kaya, büyük kaya. Allahu Akbar diyor, Kisra'nın hazineleri verildi bana diyor. İkinci, ya her taraftan sarmışlar bak sebep, kendiniz o vakaya sokun şimdi. Öyle bir tefekkür edin, öyle bir canlandırın ki şu anda Medine'desiniz, her tarafınızı düşman sarmış, 5 kuruş paranız yok cebinde, evde yemeğe ekmeğiniz yok, elinizde silahınız yok yeteri kadar. Bitmişsiniz. Başka yerde de kardeşiniz yok yardım edecek. Herkes orada. Taşa vuruyor. Diyor ki Kisra'nın hazinesi verildi. Bir daha vuruyor. Kayser'inki verildi. Bir daha vuruyor. Rumlarınki verildi. Münafıklar alay ediyorlar. Kafayı yedi diyorlar. O kadar musibet geldi başına. Daha kaldıramadı diyorlar. Kafayı yedi, delirdi diyorlar. Yani Rusya düştü diyoruz, Çin düştü diyoruz, Amerika düştü diyoruz, küfrün önderleri düştü diyoruz, hazineleri bize geldi diyoruz, Müslümanlar. Ya her yerden sarmışlar, her tarafı kapatıyorlar. Bir Çam'da bir avuç sakallı çıkmış. Ha, öyle mi? Her taraftan kapatmaya çalışıyorlar. Onlar sınırı kapatıyor, bunlar kapatıyor, bunlar duvar örüyor, bunlar çit çekiyor, bunlar çukur kazıyor. Aman girmesinler buraya, giriyorlar burada toplanıyorlar. Ya baktığın zaman bir tehlike çıkış yok ki. Çıkış yok, hepsini vuracaklar, öldürecekler. E işte هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُ Bu Allah ve Resulü'nün vaat ettiği gün. Bütün kavimler toplandıysa bitti bu iş. Demek ki Allah'ın yardımı gelecek. Demek ki galibiyet yakın. Şimdi biri de bakıyor ya. Peş kılıç parası yok. Adamı yok. Silahı yok. Gücü yok. Ne konuşuyor bu adam diyecek. Ne konuşuyorsa yok. Giden gidecek. Sabredenlere Allah verecek. Sabırsızlar ulaşamayacaklar. Ebu Bekir radıyallahu anhu diyor ki biz Allah'ın verdiği bütün nimetlere sabırla ulaştık. Allah'ın verdiği bütün nimetlere büyük küçük hepsine sabırla ulaştık. Sabretmeyen bir kavim helak olur. Hasan el-Basri'nin nasihatiyle bitiriyorum. Hasan diyor ki ya sabredin kurtulursunuz ya da sabretmez helak olursunuz. O yüzden sabır dile kolay gelen ama gerçekten kalbe ve bedene insan hayatına ağır gelen en büyük amellerden bir tanesidir. Allah'ın en sevimli kulları sabreden kullarıdır. Allah bizi onlardan kılsın. Başımızdaki musibetler, belalar varsa hepsi Allah'ın 50 bin sene önce yerleri ve gökleri yaratmadan 50 bin sene önce katında yazdığı bir kitaptadır. Ne musibetin varlığı ne müjdenin varlığı hayır ve şer alameti değildir Allah'ın ayette dediği gibi. Musibetin varlığı veya şerrin varlığı bunlar sadece Allah'ın ayette dediği gibi şımarmamamız içindir. Şımarmamamız için ha. Mute'de, Uhud'da işte başka Müslümanların güçlü olduklarını hissettikleri anda Allah her zaman kafalarına çekici, kafalarına yumruğu indirmiştir. Bak aklınızı başınıza toplayın ha. Sizi gücünüz buraya getirmedi. Sizi buraya getiren şey adediniz değil. Sizi buraya getiren şey para değil. Sizi buraya getiren şey kesin inancınız ve onun üzerine sabrınız ve sebatınızı. Onu kim yaparsa Allah o kavmi de dinde imam kılacak inşallah. Allah beni ve sizi onlardan kılsın. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.